ماریا وام لی اکاد بتوانه و کار بکم ویگارو برنات که هایستا او سرکا با آسانی حالی ها بله من زور سپاس دکم برنات هی برنات ورا یوگو او هاتم خواد لگل دی او کرو چه بو برنات او پو بولویا یکی کل اندامانی سرکا که بلند یکی بچوکی پی بو حال هاد ایتر منش بوم کرتو یه موا براست؟ خان فروشگاک پیوتم همو روشک سرکا که پر رو بیتوا ایا او راست ها؟ الان اما باشترین سرکا لهمو جیهانا کارکت باشا وادیار زور دسکوه گورم ریمون من لویا قرزاری توم هشتت گوره پانی گشتی بکار بینین هیوادارم اوه جبه جکی لبرانبر اوه یا که داوام لیه کردی بلاک ما بستد او پی اوه خراپه یا کناوی زوره یا گابریل باله زوره لکچکان شیدای زورون لبر اوه بلیت یک با بیچ لوک چانه من دل نیام ید با سرکه کلوکاته یا دیگشتم لو کاته زورویت بو یارمتی دانی و به هیزه ندیاره کد نازانه بدل نیاییوه اوه تا او گابریل بلیتی اما دبونی نمایش سرکی یاو بتو او بلیتی بانگش نامه یا بطمایش تک لولی تا جان بطمای هرشتیگ مد من گرنگ نیا بلاموا او نگم جنیم بپیو کیوکو گابریل هل خلطیم متمانت پیم نی دیگو بدل نیاییو بروان پیتا دو بلیتی ترم پیه چونه بیانی برنادیش ببینو بروین حزكم او هابت نا خم نبي هیچ بسرانات و آها بخت من باش بو هی دیوگو برنارد سلام لولیتا پوپولو آنه باشنین هاوری منن لولیتا دیوگو او پوپولویا لسر کی بلاک سلام من پوپولوم خوشحالم بناسینت پوپولو ها توش نمایی شکی لسرک پوپولو کواتا تو کورکی چالاکو آزاید براورد با تو دیگو لو برای دانه بوم ما مستاکه من بشوی که نایب چقو حالایت او چقو کند بو حالایت به بکرهنانی ملوانکه که ندیار پوپولو بلام نه ترسیلی حالا بید نه نه برنرد لحویش نه او به هیچ جورک حالا نکد من بونه شوی که باو که لسرک کارکادوانیم او راست پوپولو چه کاری که کار لسرک بله او کاری کومیدی اکر آه من زور پیاو کومیدی کنم خوش شوید بله هر و همونیش اشتی که جوانه کرد که بودو خوشی خلکانی تر او به هیچ جوره راز نیه دیگو که به جوره حسو کود اکر بدلم نیو گالتی پی اکن من وای نبینم تو ازانی اتوانه او رولانه ببینده که جی رزامدی خلچی بید هر و ها اتوانه والا خلچی بکر پیب کنن با اوی که دل خوش بن پیشکش اکر بخلق من حزکم سرسابونی خلکم بدوره و بید و کاری گریم لسر خلکی ها بید وگ ما مستاکه من ها؟ کادی دست بکرنی سر که برنرد استا آروم مال آوا بابولو آه؟ دوی توابونی نمائی شکی امشو بانگشتی منی بو خواردنی اواره تو باوکت قبولی کن باشا سو خوش حال مکده و ها لگلو پیاوه یا بابولو تو نبی آوا بجور باسی باوکت کهید آوا گرنگ نیا آه لبیری نکی باوکت بینی پیدوتم او خوارنی لسرک پشکشک رزور باش نیا ماریا چشلینه رکی بتوانه ورا پشی من نبی تولی من دل نیام او راستا ماریا زور باش تره لچشلینه ری رستورانت راقیه کن آه خوزگم نیشم توانی لخوارنه کنی بخوم بدل نیایی و توش با نکم آه باشا بنا نیواره پیکو بخویم با بولو ها علی چی بله ایم راست ما مستا بلاک پیاوکی باشا وک خوطیل اید؟ بله او باشا هیوه داره منیش که گوره بموکو او بم گورم اتوانی قابی که ترم با تبکی ماریا؟ اتوانم دانه گیتر بخوم بدل یایی او هی او قابی چواره ما براست خوارنی ماریا زور خوشا چیت پی خوشا اتوانی بی خوی توماس که زور بخو برست توماس چون که لاواز دیاری زورم پی خوشه که خواردنه که مبدل بو هرو ها لولیتاش خواردنه که زور خوارد او راسته او وامل برناد من زور نخوم لسر خو به لولیتا فرمو سپاس فرمو برست توماس چپلان بوله نگرم قاپه نکود آه او زور نایه با جوسته خیره وره بایه را چیه لوه؟ او دلخوش کره جوان سیریکا؟ توماس؟ جوسته؟ لکوتایی دوزی میتوا بوستا جوسه ریم ببروم دیگو ریم ببروم بوستا جوسته خریکی چی توماس هم رو میوانی منا هورکان من دزگیر کر لگوندکم با هوی اموا من نتوانم بگر ریم اول حتکم من نتوانم مبستت چیه او دست اللهم بر رویا گوندکمان لها جارشی زور دابو با هوی باجو سرانه زوره که سپای اسپانی لبره و خلق ناچار بو بفروشتنی او چلگانی که لبه و با پیرانیان بویان ما بو او براستی نخوش بو هند یک بان بریاری او ما نه شرب کین لدش یان لپیناو یار مدیدانی گوندکا تو ما سر کرده من بو ایم فرمانکار من لوره گرد لدوای دیاری کراوی کارک منه زور چاوری پسپور توماس بوی بلام توماس در نکو لو زیادر چاوری کز نکن نفرن لتوماس ترساو بجایشتی خمان روی کاتت شوی ندروه سربازەکان دەورەیان نەبووین. تۆماس ئێمەی فرۆشت، ئێمەی فرۆشت. ئەیوانیە؟ نا نەخێر، وام نەکرد. کەواتە بۆ نەهاتی بۆ لامان؟ ئەوە بەهۆی بۆچی لەو ڕۆژە لە گوندەکە دیار نەمای بینیت؟ تۆ ترساوی بۆڵامی نای تۆ تۆماس، وتی ڕاستە؟ ئێستا دڵنیا بوو کە تۆ پیاونیت، تۆ زۆر خراپیت. ئەبێ بڕۆم ئێستا. منم شەو بۆیە بانگەشتنم خواردنی ئێوارەیەم کردی، ویستم ئاشە بکەمەوە لەگەڵ کوڕەکەتە. وا دیارە خۆڵقوتانەکەم باش نەبوو، هەڵسۆکەت یەکم نەکرد. کوێ مێرێ، ئەوە هەڵی خۆمە. وام کرد تۆ خەمی کوڕەکەم بخۆیت. من نەڕۆم باڵاوە دیگۆ. داوا لێبوور نەکەم بەڵا دیێگۆ. منیش تا بڕوا بەوە ناکەم کە جووی سێوتی. تکایە وا ئەتوانی ڕاستەکانم پێ بڵیت، ئەگەر ئاسایی بێ لە لای تۆ. باوکی من نیە، باوکی من نیە. لەو ڕۆژەدا بەرەو ئەو ماڵە ئەڕۆشتم کە کۆبینەوە، بەڵام لە کاتێکا بە دارستانەکانا تێئەپەڕیم. مناڵێکم بینی لە تەنیشت درەختێک کە کردمە باوەشم. بینیم تووشی تایەکی زۆر هاتووە. بە بڕوای من وتم ئەبێ بیبەمە لای پزیشکێک، بەڵام زانیم ئەگەر بیبەم دوا ئەکەوم. مناڵەکەم گێڕایەوە بۆ شوێنەکەی و ڕام کرد بۆ لای ئەوان، بەڵام نەمتوانی مناڵەکە بە تەنها جێبێڵم. گەڕامەوە بۆ گوندەکە و لای پزیشکەکە جێم هێشت، بەڵام کاتێک کە گەشتمە لایان ئەو کات هاوڕەکانمیان دەستگیر کردبوو. مەبەست ئەوەیە کە بەڕێز تۆماس هێشتا مناڵە؟ ئەوە ڕاستە، پۆبۆلۆ بوو. بۆیە ئەمشە وەڵامی نایایەوە؟ ئەو باوکی من نییە، باوکی من نییە. ئەزانم جوستی و ئەوان بە ترسنۆکم ئەزانن، بەڵام بابەتەکە بە نهێنیە هێڵمەوە تا پۆبۆلۆ سەرخۆکەوێ. من لە تۆ تێیەگەم. بوومە پیاوێکی کۆمیدی تا داوای لێبوردن لە هاوڕەکانم بکەم. جۆ بۆ مەیە، ڕۆژەکەنی لێ تێبگات. هیوادارم وابێ. بە هیوای دیدار. بە هیوای دیدار. کی زۆر جوانە دیۆگۆ. خۆزگە بمتوانێ وەک ئەوانە ئەوم کردایە. گەڕێوە پۆپۆلۆ. ئەمەدەم. ئێستاش هیوادارم یەکێک بێتە سەر شانۆ. ئەو کە جوانە لەوێ ئەتوانێ سەرکەوێ. ئا من مەبەستم نەگەورەم. چی بکەم دیێگۆ؟ دەی خراب ڕێکەشەوە، مەترسە. سپاس دەکەم بۆ هاتنەکات. خانم ناوت چییە؟ ناوم لۆلیتایە. ناوێکی باشە. ئێستاش سەیری ملوانکەکەم کە لۆلیتا. بەڵێ. باش چاودێری بکە، ڕاستەوخۆ سەیری بکە. دەی لۆلیتا. ئێستاش ئەوە چی ڕوایە؟ زۆر سەیرە. ئەوە چی بوو؟ لۆلیتا چی لێ بەسەر هات؟ خاتۆ لۆلیتا لەوێیە. با ئێستا چەپڵی بۆ لێبین. ئەمە کۆتایی نمایشەکەی ئەم ڕۆمانە. سپاس بۆ ئامادەبوونتان. ئا آها و تتلولی تا دیار نیا بله بله مهورکان نوتی مالاوان لکردوا کچی تا سنه گراو تو بمالاوان لدوی ماشا سیره که دیار نماو لبرو اگرین و امانوی لچادرگه شاب گرین تو توانی هاو کاری مبکی پو پولو تکا یارمتی من با نبه کسی تر بیت نو چادرکه چون که آجال بفیالی ترسناکو لبیا که اتوا خود درخید اوی پی منو توید استابیر چوتاو پو پولو توانی؟ آه محالا تکای لپناو لولیتا باشا من گم لهیچ نبو زور سپاس پو پولو تو هورکی بوفاید اتوانا پشتان پی بسن با چاو دیلی کردن برناد پو پولو بله لسر خوابه باران لسر خوابه دوائی سری تویا توکی چی اکی لیرا من بدوی او کچه اگرم کن ای لولیتایا او یارمتی ای لسرکه کده وام زنی اشتا لیرا او لیرا نیا دی برادر و دی او چی رویا او دیگو ملازم گابریل تو ای ناسی او کوری ویگایا که همیشه لدشمن کارکا تیه گشتم او بی کهی نداره و من بریار جه بجیه کم دیگو تو را مبلیم بو چی گابریل سرکه که آیا؟ چرا یا دیگو؟ جو بگه برنارد من دلنیم لچادرکه دزگیدان کردو ها و تو چی؟ پی چونم یاره بچین به یکو نانک بخوین برسید نیه تو؟ برسیم نیه اچم بولای ما مستار را هنن بکم ها؟ ای پوپولو با چوی چی؟ با سر شانو ای گوتلیه نبو ماموسا فرمانی پیه کردین که به هیچ شیوه یک لجورکان من نینه دروا چی رو ایت؟ نزنم به فرمانکانی جیب جیب کن باشا اخو به تمای چی بیت؟ ایمه اصاب تواوی آمدین لکو تا یا راستی زورو عشق را کینو ام شو لناوی بین تو بلی چی بکن آه لولیتا آی بوپولو او چی یکی لوی آیا ها چی بوپولو گم لحوار یک بولشانو و استان زیکی ما بره و باسوانه کن چاو دیریه کن توماس توماس آیی اوی ام شو دید لبیری که تیه گشتی دای واز بینه وازی لبینه للولیتا دینا گید تکایا بوسا توماس چی خیلی را توماس او اتای چیه توماس من نزارم چی روی او بلام تکایا لی خوش با خاتو لولیتا چی روی علیرا بیدنگ با نابی کس بزانه که ایمه پیکا و کارک این هر دوکان پیکا و لناو برا بله ابوه نهاتی تای ابوه ایرا چون که او کوری راستا قیند نیا تو ادزانی بس تکایا اوی پی ماله تکایا تکایا باش گم لیه بگرا تو کرا راستا قینا کی توماز نی بنا فراد بی باوکا شتوکی ترت بیالیم اوان او ریکانی توماسی اندز گیر کرد پیش ده سال منو کاتا شوینا کتم دوزیه و یکی اکتان موگدان تیزانه خوان تا پیم بلی داوی اویان لیا کردم هر بو او کارا بریک پارشیم پیم کواده تو خیانت کارید چونه دوی داخی بو مخوا بگرا کیه لبیا گونزالیس زورو لکوتایی کوت داوه کوا کواده تو زوروی من هموش تکم جولی بود که ویست باو کوکرکه لیک بکید لبرو هرگیز لو کارت خوش نابم اواد لو کچکر بایی که ناچارم که بیم با ایر بای ارمتی دانی لسرم نتوام هرگیز هرگیز لیت خوش ببم چی؟ بومنی جبیلا زورو سری ملوانکه که مکا سپاس چخو کاچه تکیانید اگه چاو کاند دب خیل نخیر هرگیز هرگیز نتوانید و ازانی خود شاری تو ابه پلب کم مت سلولی تا استا کوتی تا دستم کارکی باشا اتوانین رو پوشکی زورو آشکرا کهین ایسار رو پوشک لابا لسر دمو چاوی بلاک فرمان تا گورم نفرت بیلی توماس ملوان که کم نفرت لملوان که نفرت لکراوکت تو با بیو ملوان که هیچ تکی بینا کرد هی خراپا کاری پیس دی زورو یارمتیم با بخم با لولیتا رزگار تکم لو خراپا کارانا بخم با نفرت اللی بی زورو خود با بدست و خیرا خیرا لی نبرو ندارو دستم بکاروا ابی او دوا کاری لگونزالس بکی که هوشیاتو مالاوا هرات گرم زورو من دایلی بورد نکم توماس یاورم من بورد کایا وی میره جوسته بابا دکل برکت کایا سپاس با بولو بله باوکا ورا بولم باوکا سپاس دکم بگرین کت پیان باوکا من خوش بوی کرم